Ràdio Ponent. Són les 10. Ningú més amb mi. Bona nit, benvinguda, benvingut. Estàs al 106.8 de la FM, estàvem escoltant el Tomeu Penya en aquesta nit de dimecres, dimecres 18 de febrer del 2015, quan són les 10 i gairebé 6 minuts. Doncs això és el 106.8 de la FM, el Ràdio Ponent, Càpsules. I comencem amb el Tomeu Penya, músic que, doncs, evidentment, d'origen mallorquí, que associem doncs, a les illes, perquè justament diria que va ser la setmana passada, o sí, diria que va ser el capítol anterior, aquest és el capítol 191 del Càpsules, doncs el capítol anterior dèiem que ens venia de gust fer un programa dedicat a la música que ve de les illes, i mira, avui justament dediquem aquest Càpsules número 191 a la música de Mallorca. Hem començat amb un clàssic, amb el Tomeu Penya, i continuarem també amb uns clàssics del pop, a menys per nosaltres, un dels grups que més han sonat aquí al programa, els Antònia Font. I dels Antònia Font podríem escoltar, sí, un grup que ja, doncs això, que ja ha desaparegut, van liquidar la seva trajectòria, diria que fa un any. Doncs sí, escoltem d'un disc del que va ser el penúltim disc dels Antònia Font, el Lamparetes, del 2011, que diria que motiu, sí, va ser motiu d'aquest disc que vam poder entrevistar el Joan Miquel Oliver, alma mater dels Antònia Font. Doncs era un disc que girava, es deia Lamparetes, que girava una mica a l'entorn de la figura del Clint Eastwood, almenys això una mica ens explicava, crec recordar, el Joan Miquel, i doncs això, escoltarem aquí justament la cançó dedicada al Clint Eastwood. Vinga, Antònia Font, des de Mallorca. Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa collanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetlla, s'aixella, orina i no té son i pensa... Ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure. I un home tot sol, no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol, s'atuda i se cansa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se talla en sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, què vols? Encara ets en el segle XIX. Fa un any que no te dutxes, i això només són quatre jesutxes de mort. Tot sol, no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol, s'atura i s'atensa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol, s'abasa i s'acuda. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol, sopant a sa cuina. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Doncs el nostre record als Antònia Font. Mentrestant ens haurem de no conformar, haurem de gaudir de la música del Joan Miquel Oliver, que diria que està a punt d'estrenar un disc i segur que aquesta nit també l'escoltarem. Hem començat amb un parell de, doncs, de glòries de la música mallorquina i ara ho farem doncs, amb el que és, per nosaltres diria que és una descoberta, almenys es van donar la fama el 2013, són un duet, un duet format pel líder dels Oliva Trencada, el Pep Toni Ferrer, a la veu i a la guitarra, i el periodista musical Joan Cabot a la bateria, però diria que últimament s'hi ha afegit un baixista de manera fixa, per tant diria que ja són un trio, ells són els Lost Fills, i doncs van treure un primer disc, era això el 2013, i diria que el 2014 van treure el segon, es van consolidar amb el Molt Bro, que es diu el seu segon disc, música pop, però una mica, no sé si dir-ho al·lucinògena o una mica, no sé com dir-ho, potser delirant, potser que el que val la pena és que els escoltem els Lost Fills i, per exemple, doncs d'aquest Molt Bro, venga, Mañanas Benjamín, Lost Fields. La setmana passada vam escoltar un parell de grups de les illes de Mallorca, uns eren els de Sousa. La veritat és que ara no recordo quina cançó vam escoltar els de Sousa, potser era un boca a boca, no ho recordo. En qualsevol cas, avui els tornarem a escoltar, indie rock, provinent de les Balears. El seu disc, diria que és l'únic, i ara estic parlant una altra vegada sense contrastar les dades, molt malament, Santi, doncs el seu disc, el que els va donar la fama, els ha començat a donar la fama, és el Flors i Violència, Hi ha una cançó que ara que quan preparava el programa a mi m'ha cridat especialment l'atenció i per tant, doncs, jo des d'aquí, des del poder que em dona, doncs, portar el programa d'avui et vaig escoltar Aixopluc, una paraula que té algunes reminiscències per aquí, per Ponent. Vinga, de Sousa. De Sousa, aquesta nit amb aquest Càpsules Mallorquí, Càpsules número 191. I tu, no sé, pot ser que escoltes bastant, molt, poc, relativament Ràdio 3. Potser tots aquests grups et sonaran, però un dels que va sonar, diria que fa un any i mig, eren els L.A., i dic que eren, però podria parlar doncs, d'Ere. Luis Alberto Segura és l'ànima d'aquest L.A. I també venen de Mallorca. Els vam escoltar aquí al programa, aquí al Càpsules, a passar per l'escenari del Càpsules el seu disc, el Dualize. La veritat és que bastant reconegut a nivell de crítica i diria que també doncs, de públic. I avui doncs, és una altra ocasió perfecta per tornar a escoltar els L.A. I del seu, diria que sí, que del seu disc Dualize estem, el que esperem tot seguit és escoltar Stop the Clocks. Vinga, L.A. Listen to me. There's only one thing you cannot see. Every time you talk, millions of things but only one that you cannot see. Every time you talk, you can stop the clocks forever. Listen to what I said, stop the clocks for you and me. Listen to me again, stop the clocks forever. Should you build an altar to all your conscious sleep? Sí, no ho puc evitar. Aquesta que acaba de sonar és la Maika Makoski, i no és que se'ns hagi anat, no és que ens haguem tirat un farol, estem parlant de Mallorca en aquest programa especial d'avui, i la Maika, doncs, d'alguna manera, a pesar de les seves, no sé com dir-ho, plurinacionalitats i els llocs en els que ha estat vivint i per on ha estat viatjant, doncs diria que les seves arrels són mallorquines. Diria que la Maika, que aquesta va néixer l'any 83 a Palma de Mallorca. O sigui, que ni que sigui, doncs, això, a mig de passada m'ha aconseguit col·locar la Maika Makoski una vegada més al nostre programa, al Càpsules. I això, ja em sembla que ho diem fa unes setmanes també, que estem esperant que tregui un nou disc que en principi va comptar amb la col·laboració a través de, doncs, això del crowdfunding, doncs, dels seus fans. Estarem atents a la Maika Makoski. I ara canviem una mica, ara deixem, ens oblidem momentàni, que sigui momentàniament de Mallorca, i ho fem, per escoltar un grup d'aquells dels patrios famosos de l'indi, o relativament. I aprofitant que aquest cap de setmana hi ha hagut molt rebombori amb una pel·lícula suposadament d'alt contingut eròtic basada en una trilogia literària, doncs encara amb més rebombori. Los Punsetes. Vinga, escoltarem Los Punsetes amb una cançó que ja veuràs que tot enllaça, i comprovarem, doncs, quin és el nivell de la música espanyola, de la música indie espanyola. Comprovarem quin és el nivell, doncs, de més que de la música, de la veu dels cantants. Vinga, no me lio més. Los Punsetes, me gusta que me pegues. Los Punsetes, i en recordant-nos de les 50 ombres d'en Grey. Va, tornem on érem, tornem a Mallorca, tornem amb un dels cracs del que ja hem parlat, el Joan Miquel Oliver. I per què no? Sí, Surfistes en Càmera Lenta. Vinga. Surfistes en càmera lenta lleneguen damunt l'oceà, arriben sense platja es calenta i amb un martini en sa mà. Surfistes en càmera lenta i el windsurf no és tan guai. Ses titis van loques darrere i brillen ses cremes solars. Sentit conversar. Surfistes en càmera lenta se'n van i adeu-siau. Zidiven ses xurris contentes i amb els biquinis llevats. Surfistes, lampistes, gairebé inconfusible del Joan Miquel Oliver. I ara, dintre del que és la nostra escena, potser un dels grups mallorquins que està agafant més volada i prova d'això és les seves gires. Estem parlant dels Oso Leone. Ara mateix, aquest mes de febrer, han estat o estan de gira pel territori espanyol, però diria que estan a punt de creuar l'Atlàntic, se'n van als Estats Units amb una no sé quan gran gira, com a mínim estan al South by Southwest i no sé on més aniran, però estan girant això pels Estats Units. Els Oso Leone, sabem també que estan preparant un tercer disc després de l'èxit que els hi va suposar doncs, el seu segon, el Mocrágora, em sembla que va ser el 2013. I vinga, avui també és una bona oportunitat per escoltar aquest quintet de les Illes i, per exemple, podem escoltar el Rebellion. What they call, you better run. els Oso León amb aquesta Rebellion, estàvem escoltant i ara ens quedem a Manacor, d'allà és el Roger Pistola, un paio que, tot i la seva joventut, diria que té 25 anys o poc més de 25 anys, doncs ja porta uns quants, bastants, gairebé són, pot parlar de dues dècades fent música, el Roger Pistola. Afincat però a Barcelona, i un paio que volíem escoltar o volíem fer passar per aquí pel programa, pel Càpsules, un tio amb uns referents com el Jeff Buckley o el Tom York dels Radiohead, doncs per força tard o d'hora havia d'estar aquí al programa. Sí, el seu disc ja fa un any, sí, ara fa un any, va ser començaments de l'any 2014 que va sortir, es diu Perdó, però auster en la seva producció, en la seva gravació, fins i tot diria pop, rock, intimista, no sé com dir-ho, bueno, potser una mica fins i tot molt autobiogràfic, el Roger Pistola, i unes cançons, me sembla que són 11 cançons les d'aquest disc, Perdó, però, que totes comencen com un com, i ara nosaltres ens quedem amb un com abans de Roger Pistola. Pistola. No existir si tot pensar Thank you. Càpsules. Sexy Sadie, amb aquest Someone Like You, que ja fa molts anys que sonava, doncs acabem aquest petit reportatge sobre la música mallorquina, el Sexy Sadie, que em sembla que tornen a la... de fet, no és que em sembli que van tornar a la càrrega fa poc i encara estan, doncs això, fent concerts al Sexy Sadie, quants anys, mare de Déu. I acabarem el programa amb novetats, o novetat, de moment, va, una veu femenina també per excel·lència de la música que escoltem aquí al Càpsules, catalans, són els d'Helena, i ella és l'Helena Miquel, i comprovarem això. Jo, si hi ha aquí algun músic a la sala, algun tècnic de so, algú que tingui oïda musical, que em digui si l'Helena Miquel afina o no. En qualsevol cas, nou disc dels d'Helena, Nit Princesa. Apaguem tot i de matinada. Thank you. Sí senyor, els Avalina treuen nou disc, això és un petit avançament, el que escoltàvem fa un segon, un reloj de pulsera con l'esfera rota, diria que es diu, sí, con l'esfera rota, els Avalina. I venga, concerts per aquest cap de setmana, sobretot apunta't una cita impressionant, internacional, el diumenge, a l'esclat d'etapes de Vilanova, els Indi Gorado, els noruecs Indi Gorado, fan gira per Espanya, Barcelona, Madrid i Vilanova de Bellpuig, juntament amb els Wednesday Lips. I doncs, què més? Doncs, per exemple, els Mishima divendres a la Seu d'Urgell, els família Torelli a la cafeteria Eslàvia, el col·lectiu DJs al Cafè del Teatre, això serà dissabte, el Sons Unit al Cafè del Teatre, diria que això són activitats de l'Animac, diria. En qualsevol cas, fins aquí al Càpsules, número Càpsules número 191, recorda el nostre usuari pel correu de Gmail, per exemple, és Càpsules, caps, número 1, les, @gmail.com, la nostra pàgina web, www.capsules.cat, també l'usuari de Twitter. Fins aquí, gaudeix de la música i passa-t'ho molt bé. Vinga, ens veiem la setmana, ens escoltem la setmana vinent. Bona nit. Ràdio Ponent. Són les 11.